Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det danske børsfolk er tilbage i stolen igen efter en herlig fridag. Til gengæld så har svenskerne altså lukket skærmen og fejrer den svenske nationaldag. Vi fejrer, at det er onsdag her i Millionærklubben. Vi skal se på afgrøder, råvarer og udsigten for de store globale aktieindeks. Det gør vi sammen med Peter Arn fra Minagro lidt senere, som vi ringer til i Aarhus. Han sidder der og holder øje med alle tre ting. Og her i studiet, Lars Persson, der er det dig, der holder øje med, hvad der er sket her, efter vi er kommet tilbage efter en dejlig grundlovsdag. Hvad foregik der egentlig ude i verden, hvis man sådan kigger på aktiemarkedet? Ja, men altså Europa, det tabte sådan en lille smule pusten. I hvert fald det svenske marked var lidt nede. Tyskerne var lige omkring nullet. Men amerikanerne fejrede vores grundlovsdag ved at køre sådan lidt blandet retning. De to gamle trætte indeks måske, det ved jeg ikke om det er, men de har ikke så meget momentum, i hvert fald Dow Jones og S&P 500, de var lige omkring nullet. Dow meget, meget lidt under, og S&P meget, meget lidt over, mens Nasdaq, de tog en teknofest og fyrede den fuldstændig af og steg 0,4. Jeg skulle prøve ligesom at skabe lidt stemning på den der, ikke der? Så ja, altså det var egentlig det. Og her til morgen, der er bare, hvad jeg lige så ud af øjenkrogen var, og europæiske futures sådan positiv, og de amerikanske også positive. Så når vi kigger ud over det, så er det faktisk kun Danmark. Sverige har trukket stikket, og som du selv siger, Norge op med 1%, finnerne op med 0,6, og tyskerne 0,2. Så, og det danskerne, de løber baglæns. Det er Pandora og Novozymes, der afklapsning vil jeg jo ikke sige, men Pandora nede med 2% og Novozymes nede med 3,4%. Det er nok en eller anden større investeringsbank, der har justeret deres kursmål her for morgenstunden. Der er lidt forskellige udmeldinger omkring Pandora. Lars Persson, Citigroup har været ude og sige, at de tror altså på den her case. De opjusterer altså deres kursmål. Hvad hedder det? Carnegie og Royal Bank of Scotland, de har jo været ude tidligere og nedjusteret. Så altså, det er sådan lidt svært at vide, og så er der Berenberg her til morgen, der vil altså også ud og sige, at de mener faktisk, at ledelsen er ved at have mistet grebet om det her selskab. Det lyder alvorligt. De nedjusterer fra 7,45 til 560. Hvad tænker du om Pandora? Jeg tænker, at kommunikation er alfa og omega for sådan et stort børsnoteret selskab, og det havde måske været en god idé at fortælle lidt om, hvordan det gik i Kina lidt tidligere end bare at vente på regnskabet. Det er ligesom, der går lidt lang tid. Altså, vi kan få passagertal for SAS 7 arbejdsdage efter, det har været den første. Så ved man, hvordan det er gået sidste måned. Det er måske ikke det, man skal for Pandora, fordi jamen, der er nok også almindelige udsving for forbrugere, og så er der helligdage, og så er der alle de her forskellige kærestedage, hvad er det nu, det hedder, valentinsdag, og alt det her sjov og pjat. Så det kan jo godt give nogle udsving, men det kunne godt være, at man måske skulle fortælle lidt om, at hvis Kina humpede lidt derudad, det ser man jo måske allerede sådan forholdsvis tydeligt i salgsstatistikkerne. Men alt i alt, så må man jo også bare sige, at der kommer en ny kollektion, og så må man så se, om det giver noget power, noget drive her næste to kvartaler, så ja, altså det er jo det der med, skal man melde alt ud, hver gang der er et lille pip, eller skal man sige, jamen vi tror stadigvæk på den overordnede case, og det er vel egentlig det, Pandora har gjort. Det tror markedet så ikke på, og det er derfor, de har straffet dem. Så er det så spørgsmål, hvem ved mest om, hvad der foregår i butikken? Men kunne det ikke også være en idé, som ledelse Lars Persson, at melde i hvert fald lidt mere ud, når nu at sagen er sådan, at det ikke ser ud som, at investoren har fuld tillid til, hvad der foregår derover. Kan det så ikke godt være, at man måske sådan lige som ledelse skal hanke lidt op i sig selv og sige, okay, vi skal måske være lidt bedre til at melde ud og komme lidt før? Jo, men det var så egentlig også det, mit bud var. Det var, at man skulle. Men altså, det spørgsmål er, nogle gange er det jo også for meget og for lidt, ikke? Altså, vi har også set Vestas i gamle dage, så meddelte de jo nærmest, når de solgte to møller. Og det har de jo så også kommet frem til, at det betyder jo ikke noget i vores store forretning i dag, om vi sælger to eller fire møller mere, vel? Vi skal op på nogle ordentlige ordre, før vi meddeler det ude i markedet, ikke? Og det er jo lidt det, den konklusion, de kom til efter noget tid. Og man må sige, Pandora, jamen, hvor markedet har været meget sådan, kan de blive ved med den her vækst og så videre, og nu er de gået ind på nogle nye markeder, jamen så vil man jo gerne vide noget mere om, hvordan det går med salget, ikke? Altså, hende som August leverer jo også salgstal hver måned, og så kan man sidde og gnave lidt i dem og synes, de er gode eller dårlige, ikke? Og det gør Sara også, og sådan, altså, der er jo nogen, der ligesom, som kommer og fortæller lidt om, hvad foregår der, og så må man så selv lægge to og to sammen, ikke? Det handler i sidste ende om tillid, Lars Persson, og ja. Tilsyneladende er altså mange af de store investeringshuse, som ikke lige nu har sådan stor tillid til ledelsen i Pandora. Citigroup er så en af dem, der går den modsatte vej, og altså peger på, at de tror i hvert fald på casen på den lange bane. Persson, nu sagde du selv lige Hennes & Mauritz, og det var faktisk sådan, at vi i mandags svarede på et spørgsmål om Hennes & Mauritz. Du gav lige din hurtige tekniske analyse på den aktie. Niels havde nemlig skrevet ind og stillet et spørgsmål om, hvordan vi så den. Mm. Det var vi omkring der, men så havde Niels også stillet et tillægsspørgsmål, som vi ikke lige fik svaret på. Lad os tage det nu. Han spurgte, om vi kan anbefale et sted at læse nyheder om både Hennes & Mauritz, men altså også generelt set om udenlandske aktier. Han bruger Nordnet, og han synes ikke nødvendigvis, at deres nyhedsfunktion er så god. Mm. Hvor kigger du på nyheder? Jamen, 4Traders er et rigtig godt sted. Altså 4-traders.com, der har de sådan en helt nyhedsrulle, stock market news, som tøffer ind hele 24-7 faktisk, fordi at markedet er jo nærmest åben. Når det ene lukker, så starter Japan, og når de lukker, så er Indien og alle de andre i gang. Så der er nyheder for finansmarkedet hele tiden, som man kan følge med i. Hvis jeg skal læse nogle mere specifikke nordiske nyheder, så er det di.se. Der er det svenske marked, så der er også Avanza, avanza.se, hvor de har en nyhedsfunktion. Og hvis det er norske nyheder, så er det e24.no. Så der er masser af gode muligheder. Og så er der Yahoo Finance, der kan du også læse, og CNN. Og så i stedet for at skrive .com lige bagefter, så kan du skrive CNN, og så FN for finance, altså ligesom finansnyhederne.com, og så kommer du direkte ind i finansnyhederne. Så der er sådan ligesom, altså 4Traders, jamen det er meget enkelt at komme ind til, og så er der den her, de nordiske, di.se, avanza.se, eller norske nyheder, e24.no, så har man ligesom et godt fundament, kan man sige, at søge. Og så er der selvfølgelig Yahoo Finance. Man kan bare skrive det i Google-feltet, så kommer man ind til deres sted og kigge. Og så er der jo... Jamen, der er... Altså, alle de store nyhedskanaler har jo sådan set også. BBC er faktisk et ganske udmærket sted også at følge med i finansnyheder. Ja. Men ellers, så, som du siger, et firetal, traders.com, og så, jeg kigger da også på NP Investor og på Pro Investor, så det kan jo altså også være gode steder, hvis man sådan vil have de lidt mere hjemlige nyheder og følge med på den front. Ja, men det er jo mange af dem, som jeg synes, der man også ser i, fordi det er jo Ritzau, vi kan ikke komme ud om det, Ritzau Finans, der sidder på en del af nyhedsstrømmen i Danmark inden for børsnyheder, så er der forskellige mindre, der er den, der hedder Finanswatch og Energiwatch og Shippingwatch og alle de her, som også er måske mere branchespecifikke, hvor man måske kan få nogle idéer om, hvordan det, hvad der går og sker nede i nogle af de ting, man ikke sådan kommer frem til det daglige, ikke? Altså, så der er masser af sjove nyheder, man kan sidde og grave i til. Ja, man kan sådan set læse nyheder fra morgen til aften. Lars Persson, ellers så bliver det altså en dag i dag, hvor der ikke er de helt store nyheder, i hvert fald de kendte nyheder, som vi ved det allerede nu. Der er et regnskab ud for Glunds og Jensen. Signe Jewels kommer med regnskab i forbindelse med, da vi talte om Pandora. Det er jo altså nogle af dem, der sælger Pandoras produkter, så det kan også godt være, at de kan komme til at rykke lidt rundt på kursen på Pandora. Så det er også værd at holde øje med. Det kommer altså i eftermiddag. Og så er der trafiktal fra Norwegian. Er det noget, du har holdt øje med, herr Persson? Ja, altså det var jo det var bedre end... Altså der var flot vækst i Norwegian. Jeg har ikke lige set, hvordan aktien er tøffet. Men det kan vi jo lynhurtigt gøre, går på det norske marked. Eller vi kan også bare skrive noget Norwegian her ser. Men altså, vi har jo hele den her situation om... Jamen, har de det økonomisk godt, eller hvordan klarer de sig med det her store underskud? Op med 3%, så markedet er da glad for at se, at passagererne stadigvæk... har tiltro til, at de skal komme fra A til Z, og vi har jo heller ikke hørt noget. Det kan godt være, at der er underskud i kassen, men indtil videre flyver de der stadigvæk, og det kan jo være, at i og med, at de har det her underskud, så bliver de nødt til at hæve priserne lidt. Der var jo for eksempel forskellige snakke udenom, at det her olieprisen er også steget, så man måtte hæve priserne på billetterne, fordi at olien er steget. Og det kan jo så hjælpe sådan nogle SAS og nogle af de gamle selskaber til, at så kommer de også med i gænget, og man har også set, SAS har haft det bedre, end man har set på mange år, altså økonomisk med overskud på bundlinjen og så videre. Så det er lidt om, at flybranchen er inde i sådan en, i lidt smørklatsagtige hul der, hvor man sidder og luner sig. Så det er godt. Så O'Reillys udtalelse, O'Reilly fra Ryanair, som jo altså er glad og gerne kommer ud og siger, at de der Norwegian, det hænger altså i en tynd tråd, de er ved at gå konkurs. Det må han så lige tage i sig, tænker du? Ja, så det er jo nok noget, man godt kan lide at gå rundt og sige om konkurrenterne, og lad os nu se, om man overhovedet har noget at have det i. Lars Svendsen synes jo også, at de hænger noget med næbet, fordi de har bestilt så mange fly, og økonomien er så dårlig, men vi er jo inde i den her periode, hvor flyselskaberne har det allerbedste tider, hvor vi flyver sydpå og drøner rundt i verden, så det er jo nu, de skal tjene penge, ikke? Og hvis man så har hævet billetpriserne også en lille smule på, man siger, at man skal dække nogle olieomkostninger, jamen så får de det måske alligevel godt, når enden ender om året, til årets slut. Så vidt nogle af morgens nyheder her. Det er Millionærklubben, som du lytter til her på Radio 24/7. Lars Persson, lad os hoppe videre til dagens emne. Du lytter til Radio 24/7. Han er manden bag analyse- og rådgivningsfirmaet Minagro. Han har skrevet bøger og undervist i risikostyring, og han har hjulpet de store verdensomspændende selskaber, som for eksempel Cadbury, Mars og Nestlé, med at styre omkostninger og investeringer via futuresmarkedet. Nu er han altså med på en telefon her hos os. Godmorgen og velkommen til dig, Peter Arndt. Godmorgen. Du er teknisk analytiker, og ja, så er dit speciale jo altså, som jeg lige var inde på her, blandt andet risikostyring, og det er altså det, som du hjælper dine kunder med, blandt andet inden for landbrugssektoren. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi sådan lige hopper ned i og høre, hvordan og hvorledes at det går i din butik, Peter, så kan jeg godt tænke mig at prøve at høre dig, hvordan det egentlig ser ud investeringsåret 2018, hvis du lige skal kort sætte et par ord på det. Jamen, 2018 har sådan investeringsmæssigt været et rigtig godt år indtil videre for mig. Specielt her i maj måned har de her afgrøde futures, som jeg følger meget, haft en lidt af en revival, som har gjort, at det ser ud til at blive godt år. Så på hvad skal man sige, afgrødemarkedet og opvarmemarkedet, hvis vi tager olien i betragtning også, så ser det sådan set godt ud. På aktiemarkedet er jeg lidt mere bekymret. Der synes jeg stadigvæk, at vi har sådan noget sidelandshandel, som ser lidt nervøst ud. Og jeg forventer mig egentlig ikke så meget af 2018 på aktiemarkedet som sådan. Mm. Okay, vi kan vende tilbage til aktiemarkedet. Men lad os lige starte med at hoppe ned i afgrødemarkedet, for som du siger, det er jo altså noget af det, som du handler meget og kigger meget på og laver analyser på. Måske skal vi prøve at ligesom starte lidt fra toppen for at kunne begribe dynamikken i det der afgrødemarked, Peter Arndt. For det er faktisk ikke noget, vi taler så meget om her i Millionærklubben. Det burde vi måske gøre, men nu er det dejligt, vi har dig med i dag. Hvad er det egentlig sådan, hvad er egentlig de væsentligste afgrøder at holde øje med sådan på det globale marked? Jamen, globalt set, så er det selvfølgelig hvede, der er en af de helt store spillere. Der er også soja, som bliver handlet meget, specielt i Kina køber de masser af soja fra blandt andet USA og Sydamerika. Soja og hvede og majs er nogle af de afgrøder, jeg i hvert fald også følger meget. Og kigger vi herhjemme i Danmark, jamen, så er det jo hvede, der er den helt store spiller, og så raps, som egentlig er lidt i kategori med sojaen, fordi at de konkurrerer på den vegetabilske olie. Så jeg vil sige, i hvert fald her i Europa, der er det hvede og raps, og til dels også majs, som er vigtige afgrøder. Og globalt set, så er det korn som sådan, og soja, der er de store spillere inden for afgrødemarkedet. Mm. Og på det globale marked, ja, der er det jo altså over i Chicago, at det foregår, det er den store børs CME. Chicago Mercantile Exchange, som det altså foregår på det her. Peter, det marked, som der er derovre, er det sådan, altså hvad styrer primært det marked? Er det sådan egentlig de fysiske handler, altså handler med fysiske varer, eller er det futures, der egentlig styrer den her verden? Jamen, de hænger jo sammen. Altså, futures-markedet bevæger sig jo i forhold til sådan den generelle udbud- og efterspørgselssituation. Så det er jo det fysiske marked, der i bund og grund bestemmer prisudviklingen på, også på futures-markedet. Men dertil så kommer der også noget spekulation ind i billedet, som der er mange fonde i USA, der spekulerer ret aggressivt i futuresmarkedet. Så der er også noget spekulation, der spiller ind. Men Ellers så er det sådan noget som vejr og vindforhold i over de her afgrødearealer i USA og Europa og landene omkring Sortehavet, som afgør, hvordan prisudviklingen er. Så det er udbud og efterspørgsel bestemt ude på det fysiske marked i den sidste ende. Så egentlig ikke så meget anderledes, selvfølgelig, som aktiemarkedet er. Ja. Sæsonudsving, tænker jeg, må være noget, der sådan har stor betydning inden for den verden, som du så beskæftiger dig med der, Peter. Hvordan og hvorledes kører det? Jamen, det er i den grad sæsonudsving, der bestemmer. Og vi ser nu her, nu går vi ind omkring høstperioden her i Europa og i USA. Og der er det, man normalt ser noget høstpres på priserne, og ofte ser man noget stigning frem mod høstpressets begyndelse. Det er så spørgsmålet, om vi får det høstpres i år, fordi vi har haft sådan nogle lidt, hvad skal man sige, unormale vejrforhold i både USA og i Europa her hen over foråret. Så der er for en gang skyld mulighed for, sådan at der bliver vendt rundt på afgrødesituationen, og vi faktisk måske har mulighed for at se stigende kornpriser hen over høst. Men ellers så plejer afgrødepriserne egentlig at falde i løbet af sommermånederne, fordi at landmændene både i USA og her på vores side af landet, de høster afgrøder og gerne vil sælge den og ikke lægge den på lager. Men det jeg er lidt i tvivl om det kommer til at ske i år, fordi der har været nogle anderledes vejrforhold i både Europa og USA her hen over foråret. Mm. Lad os prøve at hoppe ned i nogle af de specifikke råvarer. Peter Arndt, du taler altså både om hvede og soja og raps og majs, og sikkert også alle mulige andre ting, jeg ved, og så du har kigget på sukker. Men hvad er det sådan lige præcis her nu, hvor vi står, der udmærker sig enten den ene eller den anden retning? Jamen, selv har jeg haft et godt år, jeg kan sige et godt år på afgrøder, og specielt maj måned har været god. Og der har vi set, at hvedeprisen har været stigende både i USA og i Europa, på grund af, at de har svært ved at så hvede i USA, og kvaliteten af hvede er meget dårlig, så de forventer dårlige udbytter. Og i Europa er det heller ikke så godt, som det plejer at være. Og vi står jo med i hvert fald her i Central- og Nordeuropa med meget, meget varmt forår, som i princippet godt kan skabe noget udbyttetab. Og det samme har de nede omkring Sortehavet, hvor de heller ikke har helt perfekte vejrforhold lige nu her. Så for en gang skyld er der mulighed for, at sådan en globale hvedehøst især ikke helt lever op til de rekorder, vi har slået de tidligere år. Så jeg begynder at tro lidt på, at vi godt kan komme op på den lidt længere bane, men lige nu og her tror jeg faktisk, at vi skal lægge ned på den korte bane på hvedepriserne, og jeg har selv gået ud af mine positioner, som jeg har været med her i de sidste måneder her, og afventer lige nogle nye købsmuligheder på Corn Futures. Og jeg var tidligere inde på, at du har jo altså blandt andet landbrugssektoren som nogle af dine store og spændende kunder, så hvad rådgiver du lige præcis de kunder til at gøre med deres hvedehøst i år? Jamen, sådan på den større bane, altså hvis du er landbrugs eller inden for landbrug, så tror jeg godt, at priserne kan komme en 10-15% højere op på den lidt længere bane. Men jeg tror, vi skal lidt ned først, så hvis du har foder at købe, altså hvis du køber hvede til din grise eller sojaskov, så tror jeg på den korte bane, at du skal prøve at lede efter den her korrektion i nedadgående retning, som ser ud til at være sat i gang, og så prøve at gribe op, når vi får en nedadgående afvisning. Det er sådan min generelle anbefaling lige nu. Okay. Men når vi har haft den her korrektion, hvad ser du så for mål af kornpriserne? Fordi når man ser på en korngraf, bare sådan en, der er gået på månedsbasis, så var det jo tilbage i 12-13 stykker, der var man oppe i 9, og så har vi været nede under 400. Ja. Altså, hvor ender vi? Bliver det 6, eller... Så skal vi jo til at tænke på, hvad vi skal give for et brød hos bæren. Det går jo stærkt. Der ved man det godt, at man godt kan lægge nogle kroner på, ikke? Og med jo. De her moderne bæger, vi har herovre i København, så går det jo endnu mere stærkt, ikke? Så hvad tænker du, Peter, om altså, hvor ser du målet for korn, hvis vi får sådan en halvsløv sæson eller halvdårlig udbytte rundt omkring på kloden? Altså, hvor kommer vi hen af? Jamen, jeg tør ikke at sige det, fordi at vi har jo at gøre med nogle meget volatile markeder, som reagerer meget aggressivt, når der sker ændringer i vind- og vejrforhold. Men din bager, han vil sikkert sætte prisen op, hvis prisen stiger, og hvis den falder, så vil han sikkert holde de priser, han har. Tilbage i 2010 og 2007, der så vi jo, at der kom nogle voldsomme prisopture i afgrødepriserne. Ja. Det tror jeg ikke, vi får igen. Okay. Ikke lige nu her, men jeg tror godt, vi kan få lidt stigninger. Ja. Men det er alt for tidligt at sige, fordi vi står alligevel og stadigvæk en halvanden måned til to, før de begynder sådan rigtig at høste. Så det er for tidligt at konkludere, men jeg synes, de spæde signaler, vi får, også når jeg kigger på det teknisk set, det begynder at vise, at vi efter sådan en 8-årig periode med sådan sivende priser, uden sådan de vilde opture, der tror jeg, at der er en lille mulighed for, at vi får noget optur nu. Mm. Men jeg tvivler på, at det bliver ligesom i 2007 og 2010, hvor vi bare steg aggressivt. Jeg tror, markedet også blev klogere. For det, vi oplevede i både 7 og 10, det var jo en meget, meget voldsom optur, og så et efterfølgende meget aggressivt fald. Mm. Og der tror jeg, at markedet er blevet lidt klogere på det hele nu her. Så Peter Arndt, jeg kan ikke lige være med at tænke på, at der sker også en masse makroøkonomiske spændinger, havde jeg nær sagt, derude i verden. Dels er der den her handelskrig, som der stadigvæk tales om, og det kan godt være, at Kina er ved at betale sig fra, og det kommer til at se voldsomt ud, hvis vi taler USA og Kina. Men dels er der jo altså også økonomiske problemer i store landbrugseksportørende eksporterende lande som Brasilien, Argentina og Rusland, de kan da nok mærke en vis krise. Hvor meget spiller det ind på markedet? Jamen altså, det har vel nok en eller anden form for indvirkning, men de skal jo nok få afsat deres landbrugsprodukter, uanset hvad. Altså, hvis vi kigger for eksempel på Argentina, så er det ikke kun økonomien, der spiller ind. De har faktisk haft en meget, meget elendig afgrødhøst i år. Så det er et land, der også inden for landbrugssektoren står rigtig skidt. Jeg mener ikke, at de sådan mere makroøkonomiske forhold har en decideret direkte indvirkning på afgrøde futures. Der er heller ikke en korrelation for eksempel mellem aktiemarkedet og afgrøde futures. Vi kan se, at futuresmarkedet stiger jo for afgrøder i perioder tit, hvor aktiemarkedet faktisk er faldende. Så sådan en direkte korrelation mellem aktier og afgrøde futures, den har jeg virkelig selv svært ved at finde. Mm, okay. Det man kan sige, det er, at når der kommer usikkerhed på aktiemarkedet, vi ser jo DAX og S&P som en zigzag til siden, og det har de jo gjort i hele 2018, og egentlig også en stor del af 2017, jamen så er det, at nogle af de her spekulative fonde, de får øjnene op for alternative investeringsmuligheder. Og nu har, hvad skal man sige, afgrødemarkedet og afgrødepriserne, de har jo ligget på et meget, meget lavt niveau set hen over de seneste år. Og det er der jo nok mange, der kigger på, specielt nu, hvor der er lidt risiko for lidt skuffende produktionsår i år inden for afgrøder. Mm. Men det er vel næppe noget, man som privatinvestor let kan komme til at gøre brug af? Det kan du jo godt, men det er farligt, fordi, som jeg nævnte lidt tidligere, altså det er jo meget volatile marked. Det er marked, der svinger meget voldsomt. Og hvis du handler futures, så er det jo gearede produkter, og de er gearede sådan 20-30 gange, så det er noget, man skal være påpasselig med at investere i og handle, men det er jo noget, du kan handle på rigtig mange platforme rundt omkring. Der giver de mulighed for at handle futures, og også endda afgrøder på CFD og ETF'er og så videre. Så skal man have styr på sin risikoprofil, kan jeg høre, Peter Arndt. Lad os lade det blive ved det. Jeg ved også, at du holder øje med de store valutaer, euro og dollar. Jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på dem. Jamen altså, det spiller også ind på afgrøde marked, hvordan det går med euro og dollar. Det spiller også ind på aktiemarkedet, som jo også følger tæt. Og det vi har oplevet, det er jo, at i 2016-17, der kom euroen godt op i forhold til dollaren. Og så har vi så oplevet et andet kvartal her i år, hvor euroen igen er blevet svækket i forhold til dollaren. Og det, som det betyder, når euroen svækkes i forhold til dollaren, det er, at de danske og europæiske landbrugsprodukters konkurrenceevne øges ud på verdensmarkedet, specielt i forhold til de amerikanske afgrøder, som jo afregnes i den dyre dollar. Så den nedtur, vi har haft her i andet kvartal på euroen over for dollaren, den har også gavnet specielt de europæiske landbrug. Og så tager vi lige steppet over til aktiemarkedet, jamen så betyder den svage euro jo også, at de europæiske aktier øger deres konkurrenceevne i forhold for eksempel til de amerikanske. Og der har vi jo blandt andet set, at DAX har performet godt også i andet kvartal, også hvis vi sammenligner med for eksempel det amerikanske S&P, fordi at euroen har været svækket. Men nu tror jeg faktisk, at euroen skal til at stige igen i forhold til dollaren, og jeg tror egentlig, at det er dollaren, der skal til at svækkes igen. Så jeg tror, at den nedtur, vi har haft her de seneste par måneder på dollarkursen, det er det, man kan betragte som korrektion. Og i sidste uge så jeg faktisk en meget flot teknisk nedadgående afvisning i euro-dollar, som signalerer, at dollaren skal svækkes yderligere i den kommende tid over for euroen. Ja, er det ren teknik, du bygger den påstand på, Peter Arndt? Jamen, det er jo selvfølgelig også, hvad den kære herr Trump, han har gang i. Hvad har han gang i? Han har åbenbart haft en interesse. Altså, han har jo sådan meget protektionistisk indgangsvinkel til politik, og han vil jo gerne gavne den amerikanske eksport og gavne de amerikanske virksomheder, og for den sags skyld også de amerikanske landmænd. Så han har en interesse i at presse dollaren, så de amerikanske varer bliver mere konkurrencedygtige ude på verdensmarkedet. Og, altså, jeg tror, han har succes med det, og det viser sig, at han er jo en dygtig forretningsmand. Selvom man kan tale om, at han har lidt en truende adfærd, så fungerer det jo sådan set egentlig meget godt, hans politik for de amerikanske virksomheder, og for den sags skyld også de amerikanske landmænd. Så jeg tror nok, han skal få succes med at presse dollaren lidt yderligere i den kommende tid. Vi har jo altså haft masser af analytikere på besøg her. Der er også folk i vores klub, der mener, at europæiske aktier er stedet, man skal være. Der er godt gang i europæisk økonomi og sådan, men det lyder ikke helt til, Peter Arndt, om, at du ser nogen voldsom opgang, i hvert fald i det tyske DAX-indeks. Ikke lige for nuværende, og det har jeg ikke synes i en lang periode. Altså, der er aktier, der er interessant i sådan nogle perioder her, men man kigger på DAX, så er det her jo, det er jo kaldt for et vadested, sådan en zigzag-bevægelse, og det har det jo været i snart et års tid. Nu har vi godt nok fået sådan en lille genoplivning, en opblomstring af tyske DAX i løbet af andet kvartal. Men jeg ser stadigvæk noget range trading, og jeg tror stadigvæk, at DAX skal zigzag usikker til siden. Og lige nu tror jeg faktisk, at vi skal lidt nedad. Og vi går også ind i sommermånederne, hvor vi typisk har et svagt aktiemarked. Så jeg er ikke... Hvad skal man sige? Jeg har i en lang periode sådan generelt været ude på sidelinjen på aktiemarkedet. Selvom der er aktier, der er interessante stadigvæk, så er jeg nervøs, fordi markedet er nervøst. Så skal man også som investor være nervøs og agere ud fra det, man ser i grafen. Jamen, hopper du så i de amerikanske aktier, eller hvor kigger du hen? Nej, altså ja, der har været nogle amerikanske aktier, jeg er med i. Jeg har haft noget på Netflix, og Twitter har jeg også været i på købsiden, og de har performet rigtig godt. Men aktiemarkedet generelt er jeg lidt nervøs for. Altså, vi har mange faktorer, der både peger op, men også mange faktorer, der peger ned. Og det er jo egentlig også det, vi kan se i kursgrafen på de store indeks, både i USA og i Europa, at de kan ikke håndtere de her informationer, og den ene dag stiger vi, og den næste dag falder vi ikke. Og der er simpelthen for mange usikre faktorer i markedet lige nu, og det gør også, at jeg er påpasselig på aktiemarkedet lige pt. Okay. Så hvor langt er du skaleret ned? Er du sådan 50%, eller er du på 40% af ens portefølje? Altså, hvor langt er vi henne der? Ja, men der vil jeg så sige, det er omkring, jeg vil sige, det er omkring 25-40%, jeg vil anbefale, man ligger i. Okay. Jeg vil have, at vi skal op og bryde de her gamle kursrekorder, før jeg ser et marked, som virkelig vil noget på aktiesiden igen. Det er noget usikkert range trading, som man bør at tage som et faresignal, for at det kan også være være sådan en decideret vending fra op til ned i aktiemarkedet efter mange års optur. Ikke? Men jeg vil absolut ikke male fanden på væggen. Jeg vil bare sige, at jeg vil være afventende lige nu. Det er sådan set det, jeg konkluderer ud fra det, jeg ser i graferne. Og hvad ligger der mon i at være afventende fra Peter Arndts side? Altså, er det bare i situationstegn at have pengene stående på en konto i en periode, eller er det gå ud i et eller andet produkt? Men altså, det jeg ser på aktiemarkedet, den her usikkerhed, den ser jeg jo også på guld for eksempel, hvor guld også har svært ved at bestemme sig for retning. Man kan sige, hvor aktiemarkedet ligger på et højt niveau, så ligger guld på sådan et mellem til lidt lavt niveau. Og jeg vil ikke gå ind i guld lige nu heller. Altså, jeg ser bare en usikkerhed, der gør, at man bør være afventende, i hvert fald lige når man kigger på de her sådan risikohandel-værktøjer på børserne. Ikke? Og der er det jo gerne, guld stiger, når aktierne falder. Og der ser jeg bare, at det er sidelæns både på guld og aktier. Jeg vil afvente, at jeg får nogle brud her, noget mere signifikant bevægelse i enten guld eller aktier, før jeg sådan vil sige, at nu er det tid til enten at gå ind og gå all in og købe igen på aktier, eller måske sælge helt ud af portefølje. Cash's king, er det det, du siger, Peter Arndt? Ja, det kan man sige. Okay. Peter, jeg ved, at der faktisk er nogen, et par, i hvert fald danske aktier, som du er en lille bitte smule lun på, så lad os hoppe derhen og kigge lidt på de to, som du har sagt, du gerne vil omkring. Ambu er den ene. Ja, det er to forskellige aktier, kan man sige, ud fra teknisk betragtning, som jeg har taget med i dag. Ambu og de to aktier, jeg også hælder i. Ambu er en trend aktie, som lige nu ser ud til at kunne tage over der, hvor andre sådan meget populære aktier, som for eksempel Genmap og Pandora osv., ser ud til at slippe. Det er en aktie, der bare trender og vinder ud af. Og den er jeg selv med ind i, og tror egentlig, at den stadigvæk kan stige ret godt. Det vi ser i den her uge, det er, at den laver new highs, som vi siger det inden for traderverden. Den bryder nogle vigtige niveauer i opadgående retning, der hedder 200 kroner. Og jeg tror ikke, det er usandsynligt, at vi kan se aktien faktisk stige op mod 300 kroner inden for, jamen, med et dæk bliver 2018, så ind i 2019. Det er en aktie, der trender. Og det er sådan en af de aktier, man godt vil være med i. Ja, vi har set det på meget folkekære aktier som Vestas og Genmap og Pandora. Men deres tid ser ud til at være lidt ved at æbe ud, lige i hvert fald for nuværende. Og der har vi en aktie her, der ser ud til at kunne noget i opadgående retning. Mm. Ambu er altså en aktie, som du holder øje med, og som du laver teknisk analyse på, og som du selv er investeret i. De har været, de er vist på roadshow lige pt. Jeg ved ikke, om det er derfor, at aktien steg så voldsomt i... Det var vist noget med anden kvartals regnskab, der så godt ud, og så et roadshow, de er ude med, tror jeg, i England, jeg er ikke helt sikkert, men der kom nogle positive udmeldinger, og det er noget hospitalsudstyr, og det er en branche, der ser ud til at vækste lige nu, så fundamentalt set, og ud fra det, jeg kan se i prisgrafen, jamen så ser det jo ud til at være en rigtig sund aktie. Mm. Og Peter, har du allerede besluttet dig for, hvor du vil tage din profit, hvis vi skal have den med? Ja, men jeg tager jo ikke profit, for jeg er jo det man kalder for swing trader. Jeg vil gerne lade profitten løbe. Så lige nu har jeg god profit i den, og jeg sikrer mig så bare i nedadgående retning, hvis den skulle bryde nedad. Og jeg holder øje med nogle niveauer, der hedder 165 og 135 kroner lige nu her. Hvis den bryder 165, jamen, så vil jeg nok overveje at tage den ud af porteføljen, men det tror jeg sådan set ikke, den gør. Jeg synes, det ligner en aktie med et rigtig, rigtig godt stigende momentum. Så jeg tror, det er en aktie, der stadigvæk kan performe rigtig flot. Mm. Vi holder øje med Ambu også her i studiet. Ja. Så en anden aktie, du også har kigget på, ved jeg, det er NKT. Er du også selv investeret i den? Ja, den er jeg også selv med i, og det er sådan en lidt anden aktie. Det er jo en anden industri, ikke? Der er vi over i industrielle aktier, kan man sige. Og det er så en aktie, der har fået en markant nedtur i hvert fald i løbet af 2018. Det er jo en aktie, som der er mange af amerikanske fonde, der har shortet. Det vil sige, at de har spekuleret i, at aktien skulle falde i kurs. Og det har de fået ret i, om end det så er dem, der har solgt den ned. Men nu er de begyndt at vende deres position om og købe nogle af de her solgte short aktier tilbage i den. Og det betyder, at den begynder at komme op igen. Den har været nede og teste nogle afgørende bundniveauer, og jeg synes, det virker som en hård reaktion, det vi har set i løbet af 2018. Så den aktie, tror jeg, godt kan komme op for bunden. Modsat den anden aktie, som var Ambu, som er bare en trendaktie og ligner noget, der bare skal trende derudad, så er det her en aktie, man kan sådan forsøge at fange som det, man kalder for bundfiskeri, og så forsøge at komme ind på bunden. Og det, der er det gode ved det, det er, at det er nemt at sætte sig et stop for, hvornår man og erkende, at det her det var en fejl. Og det er nede ved de bunden, der er skabt her for et par uger siden. Så det er en aktie, der har et ret godt opadgående potentiale, der ligesom for Ambu ligger op ved 300 kroner. Men og i skrivende stund handler den til underkanten af 200 kroner. Og så er det en aktie, der, hvad skal man sige, der hurtigt erkender sin fejl, hvis den bryder bundene for et par uger siden. Så man kan handle den med en god risk-reward, som man kalder det inden for trading. Mm. Så to aktier, Ambu og NKT, der altså hver især har spændende udsigter, hvis man kigger på den tekniske analyse, som du altså kigger på, Peter Arndt, selvom det er meget forskellige historier. Ja. Okay, tusind tak, fordi at du var med. Tak, fordi du satte fokus både på afgrøder og valuta og de her aktier, som du altså investerer i. Tak, fordi du var med i dag. Det var så lidt. Så vidt altså Peter Arndt, som altså er teknisk analytiker og investerer i det selskab, der hedder Minagro i Aarhus, og vi hopper direkte fra Aarhus. Vi skal nemlig en tur til London, hvor vi gerne skulle have fingrene i Tom Hougaard, manden, som jo altså er spekulant og daytrader og medlem af Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom Hougaard, du er jo en mand, der investerer her i Millionærklubben, som jeg lige fik sagt. 250.000 kroner af dine egne penge har du smidt på bordet. Du er med i konkurrencen. Du skal se, om du kan få de her 250.000 kroner til at blive endnu mere værd end dine konkurrenter, som altså er Lars Persson og Lars Svendsen og Philip Gunst. Og til forskel fra de tre andre, hvor vi opdaterer inde på hjemmesiden, og man kan følge med i Shareville, ja, så kan vi ikke helt følge dig så tæt. Til gengæld så ringer vi til dig en gang om ugen og hører, hvordan og hvorledes, at du har investeret. Så lad os starte der, Tom. Din portefølje her i Millionærklubben, hvordan og hvorledes ser den ud? Okay, den er i øjeblikket på 271.000 kroner, og jeg havde i sidste uge en aktie, som jeg ikke længere ejer, og det er Deutsche Bank. Jeg sagde i sidste uge, at jeg var noget bekymret for, hvordan den havde udartet sig, og guderne skal vide, at Deutsche Bank er meget i fokus. Og da den begyndte at snige sig ned under de 10 euro, der besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville være med længere. Så den er ikke længere i min portefølje. Den vægtede ikke særlig tungt. Den stod for kun 5% af min aktieportefølje. Men det var egentlig mere, det var en aktie, som jeg havde haft stor held med på vejen opad for et par år siden. Men den var bare ikke... der er meget nervøsitet omkring Deutsche Bank, og jeg er ikke helt sikker på, at bunden er lagt hernede omkring de 10 euro, når der er så meget dårlig presse, til trods for, at selv CEO'en kommer ud og siger, at alt er i bedste velgående, men markedet har en anden idé, så ender det som regel ikke så godt, som man kan håbe på. Så kan vide, om der ikke er mere nedadgående pres i vente for Deutsche Bank. Og det var den konklusion, jeg kom til og besluttede mig for, om den så stiger eller falder herfra. Jeg er bare ikke med mere. Så nu har jeg kun to aktier, og det er Skjern Bank, som også er en lille portion. Og så har jeg luet noget ud af Teva, som jeg havde klaret det rigtig godt på. Og jeg havde 300 aktier, som jeg havde været med på den sidste tur opad, og der har jeg så lukket de 200, jeg har stadigvæk 100 tilbage. Så jeg sidder faktisk på en rigtig stor portion penge, som nu skal ud og arbejde, og jeg sidder her og laver mit hjemmearbejde. Og prøve at finde nogle interessante aktier og finde nogle interessante lande. Okay, Tom Hougaard, lad os lige blive ved Deutsche Bank. Det er altså en aktie, som har bevæget sig voldsomt nedad igennem snart flere år. Der er kommet ny CEO. Den tidligere sad kun i 2 år, og så fandt man ud af, at han var så altså ikke i stand til at vende skuden. Og så kom ham her, hvad hedder han, Syving eller sådan et eller andet i den retning? Var det ikke ham, der kom ind? Det kan jeg ikke lige huske. Tom Hougaard, der kom i hvert fald en ny CEO på porten. Og han skal altså rydde op, og det ser så ikke ud til, at, markedet i hvert fald indtil videre har fuld tillid til, at det kommer til at ske. Så kom der også den her nyhed ud, en gammel nyhed om, at de amerikanske myndigheder havde puttet Deutsche Bank på den her liste over banker, som de var nervøse for, og som der var problemer med. Så det var altså også noget, der gav turen nedad. Men jeg synes alligevel, jeg hører, herr Hougaard, mellem linjerne, at de klør lidt i fingrene på dig for at sådan være med i noget, som kan gå hen og springe op herfra. Ja, selvfølgelig kan det det, og ubetinget. Men på den anden side så, jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret omkring aktiemarkedet, fordi det er jeg ikke. Nasdaq lavede en all-time high. Men når jeg kigger rundt omkring i verden, så synes jeg, der er en skjult historie, som vi ikke rigtig berører. Vi fokuserer meget på vores eget lille land, selvfølgelig Danmark, som har klaret det fint. Og så fokuserer vi på, hvad der foregår i Amerika, og måske også lidt til nøds, hvad der foregår i Tyskland. Men vi kommer ikke rigtig omkring og siger, hvad er egentlig, der sker rundt omkring i verden? For eksempel sådan et aktieindeks som det spanske aktieindeks. Hvad er det egentlig, der foregår der? Men det spanske aktieindeks i januar 2010 var i 12.000. Og i dag er det i 9.600. Så mens alt andet har sprudlet og haft en fantastisk vækst, så er Spanien faldet 20%. Og i den samme periode, der er Nasdaq steget med 315%. Og så kigger på en anden økonomi. Jeg ved godt, at de her det er nogle problemøkonomier, men det er mig væk inden for vores egen eurozone. Italien i 2010 var i 21.900. Nu 8 år senere, der er den i 21.800. Så den har ikke rørt sig i 18 år. Den har ikke rørt sig i 8 år. Og så til gengæld, så har du sådan et Schweizerindeks. Grunden til, at jeg godt kan lide at snakke om Schweizerindekset, ikke fordi det er så specielt interessant. Det er sådan lidt kedeligt chokolade og armbåndsure, hvem gider tale om det. Men da jeg begyndte at trade i sin tid, der handlede jeg meget af det schweiziske indeks, fordi det var stille og roligt, og det var godt at lære at handle på. Og dengang, der handledes det i 8.000. I dag handledes det i 8.000. Så det giver dig ligesom en idé om, hvordan kæden er sprunget af for økonomier rundt omkring i verden, mens andre økonomier blomstrede. Frankrig for eksempel var i 2.900 tilbage i januar 2010. I dag er den i 5.400, men vi hører meget om, hvor hårdt det er for firmaer at klare sig i en fransk økonomi. Men det er immervæk stadigvæk steget med 85% i de sidste 8 år. Og DAX'en var i 5.600 i januar 2010, i dag er den i 12.800. Og jeg kunne fortsætte. Jeg kan lige den sidste en her, fordi det er ligesom perlen af alle perler. Det græske aktieindeks var 5.500 som dens all-time high, og det var i december måned 1999. I dag kan du få det græske indeks til kurs 700. Mm. Så du har de her økonomier, og det er jo ikke sudanske økonomier, som ligger 250 over de 252 lande i verden med en GDP per capita. Det her er lande i top 50 over verdensøkonomierne, og alligevel så er deres aktiemarkeder overhovedet ikke i stand til på nogen måder at performe over. Vi har nærmest haft et slags et dødt årti. Det er ikke meget et dødt årti. Vi har haft to døde årtier for de her store økonomier. Og man kan ikke lade være med at tænke, eller jeg kan i hvert fald ikke lade være med at spekulere på, hvor længe den her boble kan vare, hvor vi bliver ved med at pumpe penge ind i de her aktier, som rent faktisk giver os noget afkast, altså Nasdaq og Dow Jones og S&P 500, og hvor længe vi kan blive ved med at fortsætte med at ignorere de andre økonomier, som overhovedet ikke performer. Og det virker bare på mig som om, at en eller anden boble er ved at blive skabt igen i den amerikanske økonomi. Og fuld forståelse for det, fordi man kan ikke lade være med at tænke på, jamen, hvor ellers skal jeg sætte mine penge? Jeg gider ikke at sætte mine penge i græske aktier. Danmark har klaret sig fint. Vi er gået fra kurs 300 i år 2000. I 2018 er vi nu oppe i næsten 1000. Så vi har jo også været med i den her, ikke boble, men i den her, den her højkonjunktur. Men der er rigtig mange lande, som vi kender rigtig godt, som overhovedet ikke har nydt godt af den her højkonjunktur, som vi har haft i de sidste 2 årtier, til trods for den krise, vi havde i 2008-2009-2010. Men Tom Hågaard, det er jo meget spændende at forholde sig rent teoretisk til det, men hvad gør vi så rent? Konklusionen her er, undskyld. Så konklusionen er selvfølgelig, gider jeg hoppe ombord på et Netflix? Tror jeg, at Netflix vil fortsætte med at lave all-time highs om 12 måneder? Nej, det tror jeg desværre ikke, fordi det fortæller historien mig, at de der go-go-navne fra 2000, det var det, jeg kedede jer med i sidste uge, at de her 100 aktier fra go-go-tiden i 1999 og 2000 i Nasdaq, to ud af de 100 aktier er tilbage, og det er eBay og det er Amazon. Så er der 98, som bare er ligkister, som ligger rundt omkring i folks skuffer. Så hvis jeg kigger 10 år frem, tror jeg, at Netflix vil fortsætte med at lave all-time highs? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en boble. Jeg tror, den er drevet af, at folk ikke ved, hvad de ellers skal sætte deres penge i. Så det, jeg prøver at lede efter nu, det er nogle kvalitetsnavne, som jeg tror stadigvæk vil være her om 10 år. Også selvom min tidshorisont måske ikke er 10 år. Det er det, jeg leder efter. Så hvad er kvalitetsnavne for Tom Hågaard? Jamen dengang, der var, hvis vi kigger to år tilbage, så synes jeg, at kvalitetsnavn, det var for eksempel Deutsche Bank. Jeg kunne have svært ved at forstå, hvordan en af verdens største clearingsbanker kunne klare sig så dårligt. Og jeg havde en fin tur opad, men jeg kan jo heller ikke lade være med at ignorere markedet. Så jeg leder, Bodil, og jeg kunne selvfølgelig bare tage nogle, jeg kunne bare hoppe ombord i, jeg kunne hoppe ned i den dybe ende i Nasdaq, og så bare købe blindt. Men sådan fungerer min hjerne ikke. Jeg bliver nødt til at have et eller andet, som jeg også tror på. Fordi jeg tror på historien. Mm. Og det har jeg bare ikke fundet. Ting er, hvad du siger, Tom Hårgaard. Noget andet er, hvad du gør. Dermed må jeg også konkludere, at Teva og Skjern Bank, det er, hvad du kalder kvalitetsaktier, eller hvad? Jamen, det der med Skjern Bank, ja, det er jo ikke, det er jo ikke en Netflix, det er jo ikke en GoGo, så jeg forventer heller ikke, at Skjern fordobles i løbet af det næste års tid. Men jeg synes, det er et kvalitetsnavn. Jeg synes, at Teva var en god historie, fordi de fik en ny dansk CEO, som havde en track record, og som jeg gerne ville købe ind i. Og aktiemarkedet var enige med det. Investorerne var enige med det. Så er den så gået lidt frem og tilbage, og jeg handlede lidt ind og ud. Men jeg tror stadigvæk på, at Teva kan komme op i 36, det siger graferne mig. Men udover det, så sidder jeg med den her store pose penge, og jeg krasser mig lidt oveni i hovedet, og er ikke helt sikker på, hvad jeg skal hoppe ind i nu, fordi jeg også på en eller anden måde føler, jeg er lidt sent i cyklen, i cyklen her, og kan ikke lade være med at forvente, at der på et eller andet tidspunkt kommer en modkorrektion, fordi du har de her store polariserede markeder rundt omkring i verden. Men for mig virker det som en boble. Men Tom, din analyse viser jo, at det er jo røvkedeligt at eje de der uraktier og alt det der. De står stille. Vi skal jo netop have go-go-aktierne. At vi skal jo så bare ud og finde de nye go-go-aktier. Er det ikke det, vi skal? Altså. Jo, du har fuldstændig ret. Gud, det er dødssygt at investere i chokolade og hambomsure. Det er jo ikke det, som flytter det her marked opad. Men Lars, omvendt, så vil jeg så sige til svar til dig, ja. Jeg har bare ikke fundet den her Netflix-aktie, som du ved, er klar til at eksplodere, eller allerede halvvejs ved at eksplodere. Jeg bliver bedt om at hoppe ind i festen, efter festen allerede har været i gang den halve nat. Og jeg kan ikke lade være med at skænke en tanke om, hvornår bliver det morgen, og så er det mig, der får lov at... Nu kommer jeg med en greb kommentar, men når man danser med den aller sidste pige til festen... Nå, så længe du danser, Tom, så er det måske meget godt alligevel. Ja, jeg beklager. Dårlig metafor. Nej, det er god nok. Tom Hårgaard, lad os blive lidt ved... det er bare fordi, at jeg er nødt til at trykke dig lidt på maven i forhold til, hvad det er, du leder efter... Kan man komme nærmere så? Det kan godt være, at du ikke kan sige lige nu, hvad det er for et selskab, du kommer til at investere i, og det er så ikke, fordi du ikke vil sige, det går jeg ud fra med, fordi du ikke har fundet det nu, men kan vi komme lidt nærmere ind på, hvad det så er for brancher, eller regioner, eller områder i verden, du sådan holder med? Vi kan jo bruge de der, de to store succesaktier, jeg har haft held med i Radio 24/7-regi. Det er Deutsche Bank, og det er Mærsk. Og det er Teva, og også lidt Skjern Bank. Men lad os tage med Deutsche Bank. Hvad gjorde det en god investering for mig? Det var et godt kvalitetsnavn, i hvert fald i min optik, som var blevet hamret ned. Og pludselig begyndte markedet at føle, at den her aktie måske var lidt undervurderet. Og folk begyndte at købe op igen. Så det, jeg elsker, det er at finde aktier, som måske ikke har det så godt mere, som er blevet hamret i bund, og så begynder de at vise liv og livstegn på, at de er på vej opad igen. Det vil sige, jeg er ikke den eneste, der tror på den her historie, og dem kan jeg godt lige hoppe ombord på. Jeg kan godt lige hoppe ombord på en TV-aktie, som har fået en masse bank, og så sker der nogle strukturelle ændringer af firmaet, og markedet begynder igen at tro på den her aktie, og så hoppe ombord. Så når du kigger på TV, og du kigger på Deutsche Bank, de to historier, til trods for, at det er meget diverseret, forskellige brancher, en af medical, en af bank, havde fuldstændig den samme scenarie, i hvert fald fra et trading-perspektiv. Og det er egentlig det, jeg leder efter. Eller jeg leder måske efter en ikke en Netflix, men lad os så sige en Applied Materials, som har sat sig lidt, og så begynder den at bevæge sig opad igen. Så jeg leder og leder, og jeg kan, du tror mig, det er ikke min indsats, der mangler noget. Det er mere lidt held til at finde en god kvalitetsaktie, som jeg tør hoppe ind i. Men og så vil jeg hellere sidde i kontanter. Det lyder heller ikke som om, at du sådan er afgrænset af, at det skal være et eller andet bestemt aktiemarked i verden. Altså, du er global. Ja, jeg er absolut global. Ellers ville jeg jo ikke kunne sidde her og citere, hvad der er sket i Spanien, Italien og Schweiz og Frankrig og Norge og Finland. Det har været en interessant opgave at køre alle de her aktiemarkeder igennem, fordi du i den grad også får en idé om, hvor diversificeret, det var dårligt, hvor kæden er hoppet af på så mange aktiemarkeder rundt omkring i verden, og hvordan pengene er centreret i et sted eller meget få steder. Hvilket også er noget af en dynamitkæde, der venter på at eksplodere. Og det kan jeg heller ikke være med at bekymre for. Når du har været i markedet i 20 år, så kan du ikke være med at drage nogle paralleller til, hvad du har set før. Og også selvom alt folk siger, at den her gang er det anderledes. Men det kan jo også godt være. Men jeg føler stadigvæk, det er noget af en boble, jeg ser i Nasdaq. Især også fordi Dow Jones, som består af mere af de gamle generaler, ikke har været i stand til at replikere den succes, du har set i Nasdaq. Og det så jeg tilbage i 2000, og jeg så det også tilbage i 2008. Så jeg er lidt af en gammel historiker, som er til at tynge lidt ned af hvad jeg har lært, og måske også har brændt mig før. Det er min historie. Ikke desto mindre, så er du altså oppe med noget i retning af 8-9% på din millionærklub portefølje. Så vidt jeg husker, så er Philip Gunst stadigvæk i front. Så Tom Hårgaard, du skal op på hesten og se at komme i gang. Der bliver ikke så meget afkast, hvis de bare ligger der i kontanter. Det er du ret i. Ja. Lad os hoppe videre fra din millionærklub portefølje og høre, hvad der ellers rører sig over hos dig i London. Tom Hårgaard, du er jo altså som sagt daytrader og spekulant. Du handler gerne de store indeks, men du handler også alt muligt andet, valuta blandt andet. Så hvad er på din palette lige pt.? Jamen, så noget, der kan interessere jer, det er jo, jeg taler lidt om guld af og til, og jeg føler, at guld har noget potentiale. Men det der med potentiale, det er jo, at man kan jo råbe og skrige af en person, at du har så meget potentiale, men hvis de ikke gør noget ved det, så bliver det jo bare ved potentialet, og så heller ikke mere. Så guld, den handler som omkring de der 1300. En af de mennesker, som jeg respekterer meget, Sten Jakobsen over for Saxo Bank, han sendte mig en e-mail, hvor han talte om, at hvis guld kunne snuse op over de 1305-1310, så var der potentiale i den, måske op til de 1370. Og det har manden jo fuldstændig så meget ret i. Men en ting er en analyse, en anden ting er, hvad markedet vil. Og der er utrolig meget, nu kommer der lidt teknisk jargon her, men der er utrolig meget modstand omkring de 1300-1310 dollars i guld. Og hvis vi nu formår at få en lukkekurs over til 1310 på en ugebasis, eller især en månedsbasis, så tror jeg, at jeg vil råbe og skrige her i Radio 24-7 om, at guld måske kunne være det sted, hvor vi kunne tjene noget godt afkast over de næste 6-9 måneder. Men indtil da, der sidder jeg på sidelinjen og kigger på den hver morgen og siger til mig selv, er i dag dagen? Og det er det bare ikke. Det er stadigvæk ikke været i dagen. så kigger jeg på dollar-yen, fordi dollar-yen for mig er utrolig interessant, fordi den er meget reflektiv af det her scenarie. Kan du huske, vi snakkede meget om, at så er risikoen tændt, og så er risikoen slukket. Risiko tændt, risiko slukket. Forstået på den måde, at investorerne nu vil de gerne engagere sig i risiko, og nu vil de ikke så meget gerne engagere sig i risiko. Og der er den her Italiens krise, som stadigvæk er der, til trods for, at en regering er formet i Italien. Du skal bare kigge på det italienske aktieindeks og hvordan det agerede i går med bankerne, der faldt 1%. Så du skal ikke tro, at den her krise i Italien er overstået blot, fordi du har fået nogle lidt gode nyheder fra den politiske front. Den her historie, den brygger stadigvæk. Jeg ved heller ikke, hvor gode nyheder det var, der kom ud og kom til den anden dag. Nej, men hvis du bare husker tilbage til vores Grækenlandskrise. Den her Grækenlandskrise, vi vil jo gerne have, at den bare varede en uges tid, men den varede en 3-4 år, så jeg er sikker på, at vi kommer til at tale Italien igen. Og det er der, hvor yenen så kommer ind og er reflektiv af det her sentiment i markedet er, når folk bliver bange, så stiger yenen. Mest fordi renten i Japan er så lav, at det er der, de går ud og låner penge, og når aktierne så bliver solgt, så indfrier de deres lån, og så styrkes yenen. Det er ligesom tesen bag historie bag dollar-yen. Og den holder jeg øje med, fordi jeg selvfølgelig havde håbet på, at dollar-yen skulle op i 125, og jeg havde taget en stor lang position og havde lagt til min position, og så kommer Italien-krisen, og alle mine bedste intentioner og mine bedste teser og teorier, jamen de blev fuldstændig modsagt, og jeg fik lov at betale ved kasse 1 for den spekulation. Det var jo bare nærligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er jo mit liv. Det er et farligt liv at leve, Tom Hårgaard. Ja, det. Du har selv valgt det. Tom, jeg har selv valgt det, ja. Vi har ikke meget tid tilbage. Ganske kort. De store indeks, S&P, er også noget, du plejer at investere i. Hvordan ligger du der? Jamen, jeg har ikke nogen position. Jeg har ikke nogen aktive positioner i hverken Dow Jones eller S&P 500 eller Nasdaq. Det eneste, jeg holder øje med, det er, hvordan Nasdaq fyrer på alle cylindre, men det er S&P 500 og Dow Jones ikke er i stand til at følge med. Og den divergens mellem tre ledende indekser kan godt være lidt farlig, fordi det giver en historie om, at alt er fokuseret på én sektor, altså tech, og det har vi set før, og deri består min skepsis eller min angst for, at det her, det ikke ender så godt. En skepsis, som du i hvert fald ikke deler med Goldman Sachs, som jo altså er ude at sige her i går, at de ser altså ikke nogen boble i de der tech-aktier. Jeg kan huske, sidste gang Goldman Sachs, de kom ud og sagde sådan noget. Det var i 2007. Det var Abby Joseph Cohen. Hun spåede, at aktiemarkedet ville stige 15% i 2008. Okay. 35%. Så er det til at gå short. Ja. Okay. Så Morgård, spændende, hvad du kommer til at lave den næste uges tid. Vi ringer til dig igen i næste uge. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Hej. Så vidt altså herr Hårgaard op med 271.000 i millionærklub porteføljen, så fik vi lige det med. Philip Gunst altså stadigvæk i front, men så kommer Tom og du og Lav. Herr Persson, ja, I er så i bund. Yes. Godt. Persson, tiden er ved at løbe fra os. Millionærklubben skal til at lukke ned, men du kan lige få en hurtig rundtur på de globale markeder. Ja, men DAX'en var lige et lille minus, men er nu lille plus 0,2, og nordmænd er op med 0,7, og vi er nede stadigvæk i Danmark med et Pandora, en Danske Bank og en Novozymes, der sætter sig og skaber lidt kedelig stemning her i det danske indeks, kan man sige, nede med 0,2 på det gamle C20 og 0. kommer to også på det gamle, eller på det nye C25, så ja. Endnu en dag med lidt blandet bolsjer. Heldigvis så skinner solen derude, Lars Persson, så der er der noget, vi kan glæde os over. Der på den front, vi lukker og slukker Millionærklubben her for onsdagens udsendelse i hvert fald. Vi fortsætter at følge debatten igen i morgen, når klokken er 9.05. Lige om lidt, så er russisk roulette klar til at tage over, men først så er der nyheder, klokken er 10.